NPO Radio 1 met Roos Mogree. Doktersassistenten worden soms elk uur gebeld door agressieve mensen die een coronavaccin eisen. Ook al hebben ze geen oproep. De beroepsvereniging maakt zich zorgen. Straks meer na het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Noodlijdende bedrijven die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen kunnen na juni opnieuw aankloppen bij de overheid. Dat hebben de ministers Hoekstra, Koolmees en Blok op een persconferentie toegelicht. Het huidige steunpakket loopt eind volgende maand af. Zometeen meer hierover met verslaggever Roel Bolsius in 1 Vandaag. Farmaceut Janssen kan de levering van 55 miljoen coronavaccins aan Europa dit kwartaal niet meer garanderen. In die levering zitten ook 3 miljoen vaccins voor Nederland. Een deel daarvan is er al of wordt nog wel geleverd, maar de kans lijkt klein dat de overige 1,8 miljoen vaccins voor eind juni geleverd kunnen worden. Dat heeft te maken met de productie in de VS. De gevolgen voor de Nederlandse vaccinatiestrategie vallen mee, zegt redacteur Mitchell van der Klundert. We krijgen namelijk zoveel vaccins van Pfizer-BioNTech en ook van Moderna, dat we eind juni op 17,4 miljoen ontvangen vaccins zitten. En dat zijn genoeg vaccins om eigenlijk iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland begin juli tenminste 1 prik te hebben gegeven. Het ministerie van Volksgezondheid zegt in gesprek te zijn met Janssen over de leveringen, maar de 3 miljoen vaccins nog steeds eind juni te verwachten. Minister Slob blijft erbij dat de middelbare scholen weer volledig open kunnen. Hij wijst daarbij op het advies van het Outbreak Management Team. Dat zegt dat de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten als leerlingen en docenten 2 keer per week een thuistest doen. Dat moeten leerlingen en leerkrachten dan wel doen, zegt Slob. We hebben de testen ook tot onze beschikking. Ze zijn aan het eind van deze week op alle scholen aanwezig. Kunnen ingezet worden voor docenten en leerlingen. En als die testen, hoe meer er gebruik van wordt gemaakt, hoe kleiner ook de risico's worden van de verdere openstelling. En dat is wat we met elkaar denk ik ook nu als opdracht hebben. De onderwijsbonden vragen zich af of leerlingen dat wel gaan doen en of ze een positieve uitslag wel serieus nemen. Het aantal nieuwe coronagevallen is weer wat gestegen. De RIVM meldt ruim 3400 positieve tests, 660 meer dan gisteren. Maar gemeten over een paar weken blijven de besmettingen dalen. Het reisadvies voor een deel van Griekenland wordt aangepast. Zondag gaan de Zuid-Egeese eilanden met Kos en Rodos van geel naar oranje. Het aantal coronabesmettingen is daar aan het stijgen. Mark van Bommel gaat volgens Duitse media aan de slag als trainer bij VfL Wolfsburg. Hij moet binnenkort worden gepresenteerd. En dat betekent dat Van Bommel gaat samenwerken met spits en Oranje International Wout Weghorst. De Franse president Macron heeft in Rwanda geen excuses gemaakt voor de genocide die in 1994 was in dat land. Maar Macron heeft wel erkend dat Frankrijk destijds een rol heeft gespeeld en verantwoordelijkheid draagt. Hij vroeg de Rwandese om vergiffenis nadat hij zei dat Frankrijk een moordzuchtig regime steunde. De woorden waren waardevol voor de Rwandese president, zegt correspondent Alice van Gelder. Kagame heeft de woorden van Macron in een persconferentie nu krachtig genoemd en eigenlijk waardevoller dan excuses. Hij zegt, ja, dit was de waarheid. En ja, de hele persconferentie ging er ook vooral over dat ze gericht willen zijn nu op de toekomst. Het is voor het eerst dat een Franse president zich zo duidelijk uitspreekt. Frankrijk werkte jarenlang samen met het Hutu-bewind. Dat kostte in 1994 zeker 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's het leven. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya roept het Westen op om druk te blijven zetten op haar land. Dat gebeurt nu te weinig, zegt ze tegen de NOS. Zondag werd de Wit-Russische journalist en activist Roman Protasevich in Minsk uit het vliegtuig gehaald. Volgens Tikhanovskaya had president Lukashenko het idee dat hij zijn gang kon gaan, omdat er weinig internationale aandacht voor Wit-Rusland is. De oppositieleider spreekt morgen met demissionair premier Rutte en de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. En het weer. In het oosten nog een bui. Verderop steeds meer plaatsen zon. En het is ongeveer 14 graden. Morgen droog, wat zon en wat stapelwolken. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Gaan we naar de weg met de ANWB. Dennis, mooi. Waar staat het vast? Het rijdt op 28 plekken langzaam, wil ik zeggen. Het zijn voornamelijk korte files in de regio Rotterdam-Den Haag. Er zijn een paar opvallende zaken. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. 2 kilometer file voor het knooppunt Empel door een kapotte vrachtwagen. Op de parallelbaan staat die file, daar is de rechterrijstrook dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum. 10 minuten vertraging tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brie-Noordbrug. En op de N35 Zwolle-Almelo, daar heb je nu de meeste vertraging. Tussen Heino-Zuid en Raalte staat 3 kilometer en de extra reistijd is ruim 20 minuten. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken van mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest speaker. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. In de BNN-VARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Daar is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt. Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront nu op NPO+. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! NPO Radio 1. Avro Tros. Boze mensen die bellen naar de huisarts met maar één doel, een coronavaccin. Het gebeurt tegenwoordig dagelijks. Doktersassistenten vangen die telefoontjes op en dat gaat ze niet in de koude kleren zitten. Het Openbaar Ministerie krijgt straks meer ruimte om zonder tussenkomst van een rechter strafbeschikkingen op te leggen. De Raad voor de Rechtspraak maakt zich zorgen, want krijgen burgers nog wel de juiste verdediging? En we spreken oud-tennisser Jacco Elting over het besluit van tennisser Naomi Osaka om geen persconferenties meer te geven. Ze doet het niet meer. Maar ja, is dat niet gewoon part of the job? Roos Mogré. Eén vandaag. Donderdag 27 mei. Lammert, wat is er allemaal vandaag? De Amerikaanse president Biden heeft een nieuw onderzoek ingesteld naar de vraag: is corona natuurlijk ontstaan van dier op mens of is het ontsnapt uit een laboratorium? Die vraag steekt de kop weer op in de Verenigde Staten en de inlichtingendiensten zijn erover verdeeld. Een onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie concludeerde eerder dit jaar namelijk dat de laboratoriumtheorie uiterst onwaarschijnlijk is. En onze eigen viroloog Marion Koopmans maakte deel uit van dat team. En zij ergert zich dan ook aan het nieuws uit Amerika. Ja, eigenlijk wel. In die zin dat als zij andere informatie hebben, dan zou het tijd worden dat dat gedeeld wordt. En dat wordt al een hele lange tijd gezegd. Het is al begonnen onder president Trump. Dus kijk, als er echt informatie is die belangrijk is om op te volgen, zeg dat, want dan moet dat gebeuren. En dat is tot nu toe niet gebeurd. Intussen blijft de aankondiging van Biden niet zonder gevolgen. Facebook heeft al aangekondigd weer toe te staan dat mensen berichten delen over de theorie dat corona eigenlijk uit een Chinees laboratorium is ontsnapt. En Koopmans vreest dat zij en haar collega's daar last van gaan hebben. Dit is een vraag die lijkt heel simpel, maar dat is die niet. Daar heb je een heleboel mensen in China bij nodig om die te kunnen doen. Er is door ongeveer 1000 mensen gewerkt aan het verzamelen van de gegevens voor dit eerste rapport. Ja, ik weet niet hoe het blijft met die bereidwilligheid van China. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat toch minder wordt als er steeds opnieuw beschuldigingen komen zonder bewijs. Ik zou dat zelf ingewikkeld vinden. Ja, president Biden heeft overigens aangegeven binnen 90 dagen een antwoord te willen op deze prangende vraag. Viroloog Koopmans acht de kans dat dit lukt en ik quote niet heel groot. Kijk, dan weet je het wel. Dankjewel, Lammert. Gaan we naar nieuws via de NOS. Bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen na juni opnieuw op steun rekenen van de overheid. Dat is vandaag bekendgemaakt en ik ga daarover praten met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, goedemiddag. Hoe gaat die steun er na juni precies uitzien volgens jou? Het wordt een verlenging van de huidige steun met na 1 juni nog 3 maanden. En de belangrijkste maatregelen, dat is natuurlijk de loonsubsidie voor bedrijven met een groot omzetverlies, de NOW. Een tegemoetkoming voor vaste lasten voor bedrijven met een groot omzetverlies, de TVL. En voor ZZP'ers het maandelijkse bedrag dat ze krijgen, de TOZO. En omdat ondanks de goede cijfers, coronacijfers die de goede kant op gaan, er nog veel onzekerheden zijn wat wel open blijft, wat wel open kan, wanneer het open gaat, ziet de overheid zich genoodzaakt om die steun dus met 3 maanden te verlengen naar 1 juni. Oké, en hebben we het dan vooral over bestaande steun die wordt doorgetrokken of zit er ook extra steun bij? Vooral bestaande steun die wordt doorgetrokken, maar nieuw is dat er ook iets geregeld wordt met de belastingen. Een deel van de huidige steun is dat bedrijven hun belasting voorlopig niet hoeven te betalen en dat ze dat dan later mogen inhalen. Nu is besloten dat ondernemers 5 jaar extra de tijd krijgen om die belastingschulden af te lossen. En dat gaat pas in vanaf 1 oktober 2022. Dus bedrijven krijgen vanaf nu 6 jaar om hun belastingschulden te gaan betalen. En wat technisch klinkt, maar het eigenlijk niet is, is dat de invorderingsrente, dus de prikkel om belastingschulden te betalen, dat die omlaag gaat en pas stapsgewijs weer omhoog gaat. Dus bedrijven kunnen ook daadwerkelijk ervoor kiezen zonder dat de schuld oploopt om daar gebruik van te maken. Nou, dat scheelt vast veel ondernemers slapeloze nachten. En hoeveel gaat dit kosten? Ja, dat hangt natuurlijk af van hoe goed het met de coronacijfers gaat, wanneer de economie weer open gaat. Maar er is in ieder geval nu 6 miljard voor uitgetrokken. Dat is ongeveer waar het op terecht gaat komen, dat nieuwe steunpakket. En dat betekent dat de overheid zo'n 80 miljard euro heeft uitgetrokken voor de coronacrisis tot nu toe. Kijk, dank. Politiek verslaggever Roel Bolsius van de NOS. Ik wil nu een prik. Huisartsenpraktijken worden dagelijks gebeld door agressieve en ongeduldige mensen die een vaccin willen of wel eisen. Ook al hebben ze nog geen oproep. De Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten, de NVDA, maakt zich hier grote zorgen over. Soms krijgen assistenten elk uur een boos telefoontje binnen. En ik ga erover praten met doktersassistent Alma ter Wal. Welkom. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. En ook Kees Gillis, voorzitter van de NVDA. Goedemiddag, dankjewel. Meneer Gillis, ik begin even bij u, want u deed zelf onderzoek hierna, hè, onder 1000 assistenten. En daar bleek dat vrijwel iedereen van hen daarmee te maken had, met die boze mensen. Ja, als je kijkt naar de enquête, dan zie je dat 2/3 wekelijks te maken heeft met boosheid of agressie als het gaat om vaccinatievragen of voorrang willen bij vaccinatie. En 4 op de 10 zelf dagelijks, dus dat is veel. We hebben al eerder over geweld tegen doktersassistenten gesproken. Daar kwamen ook vergelijkbare cijfers uit. Dus we hadden wel iets in deze richting verwacht. Maar je schrikt toch weer van de hoogte van de cijfers. En hoe ver gaat dat, die boze mensen? Als ik zie het woord, is het jouw schuld. Echt agressief zijn tegen de doktersassistent. Ik wil nu gevaccineerd worden. Je regelt het maar. De dokter organiseert het maar. Want mensen zijn heel, niet allemaal natuurlijk, maar heel agressief aan de heel boos aan de telefoon. Het is goed dat ze enthousiast zijn voor dat vaccin, zou je kunnen zeggen. Maar dit gaat wat ver. Ja. Alma ter Wal, u bent doktersassistent. Heeft iemand dat wel eens tegen u gezegd? Als ik ziek word, dan is het uw schuld? Niet tegen mij, maar ik weet dat het gebeurt. Het is wel zo dat mensen boos worden, soms schelden, de horen erop gooien of gewoon niet meer willen luisteren naar wat je zegt, omdat ze al van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Dus wij, dan komen ze bij ons en wij hebben de oplossing, denken ze dan. Ja. En hoe voelt dat voor u als u zulke mensen aan de telefoon krijgt? Ja, dat voelt heel vervelend. Je probeert professioneel te blijven, maar het geeft wel een stukje een gevoel van onmacht. En je probeert toch uit te leggen en duidelijk te blijven. Ja, het gaat alleen maar langer tijd kosten. Hè. De gesprekken duren alleen maar langer daardoor. En wat is het meest vervelende dat u ooit heeft meegemaakt in deze? Nou, dat iemand echt, dat ik heel rustig probeerde uit te leggen. De patiënt te woord stond, zoals we dat geleerd hebben. En dat die patiënt toch heel erg boos werd en begon te schelden en de horen erop gooide. Ja. Gewoon heel onfatsoenlijk. Ja, en dat voelt heel naar. Ja. Nou moet ik eerlijk toegeven dat ik mezelf ook al moet inhouden. Dat ik toch een paar keer de neiging had om te bellen. Omdat je overal hoort, er is vaccin over. Weet je, en anders wordt het weggegooid. Dus bel vooral je huisarts. Ja. Klopt dat? Ook in uw geval bijvoorbeeld? Nee, het klopt dat die verhalen rondgaan. En in de sociale media is dat ook naar voren gekomen. Maar er blijven geen vaccins over. Wij zijn daar juist heel zuinig mee. En er wordt ook echt niks weggegooid. Dus wacht gewoon netjes op je beurt. Je wacht op je beurt, ja. Meneer Gillis, hebben deze boze en agressieve patiënten ook invloed op de reguliere zorg? Staat het ook nog iets in de weg? Ja, Alma kan dat nog veel beter vertellen vanuit de praktijk. Maar wat we in de enquête zien en wat ik heel graag wil benadrukken, wij houden regelmatig enquêtes, maar als je ziet de hoeveelheid open antwoorden die we hebben gekregen en de lengte ook daarvan, dan zie je dat het de mensen heel erg hoog zit. En Wij kunnen er ook niet altijd als doktersassistenten wat aan doen. We zitten in een beleid vastgesteld door de overheid. En dat betekent dat mensen kunnen bellen. Maar daarmee is niet gezegd dat we het ook kunnen regelen voor ze. Omdat wij ook met voorgeschreven vaccinatieregels te maken hebben. Ja, maar mevrouw de Wal, zit het ook de reguliere zorg in de weg? Dat u zegt, nou, daardoor heb ik geen tijd voor andere dingen? Ja, zeker. Ja, ja, want het wordt door die telefoontjes drukker. En daarnaast hebben we al meer telefoontjes dan normaal door alle uitgestelde tweede lijn zorg, waarvoor de patiënt ook weer bij de huisarts terechtkomt. Plus dat we veel uitval hebben door de druk. Veel mensen met een burn-out ook, ja. Doktersassistentes. Ja, dat geeft ook weer meer druk op de andere collega's. Nou ja, en dan die enorme hoeveelheid telefoontjes. Ja. En dat terwijl we juist een heel mooi beroep hebben. Wij willen graag mensen helpen. Maar het wordt ons soms wel onmogelijk gemaakt. En ligt u er wel eens wakker van ook? Ja, zeker. Ja, van hoe moet dit verder gaan en hoe lang houden we dit vol? En dat zie ik ook aan mijn collega's. Ja. En we hebben het nu over telefoons, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen de praktijk binnenstormen. Of gebeurt dat dan weer net niet? Ja, omdat je minder goed bereikbaar bent door al die ellenlange telefoontjes en iedereen die in de wacht staat. Dan komen ze soms echt naar de praktijk, staan ze voor de balie van ja, jullie zijn niet bereikbaar. Dus kom hier eventjes en en dan dat gebeurt. Dan is er wel eens een situatie geweest waarin u zich ook fysiek onveilig voelde? Nee, fysiek niet. We zitten natuurlijk allemaal met hele grote schermen voor ons neus door COVID. Dus dat geeft ook een stukje veiligheid. Dus fysiek niet bedreigd, maar meer aan de telefoon door nare dingen die gezegd worden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die wel aardig zijn en ons sterkte wensen. Die heb je ook, hè? Lammert, bijvoorbeeld, als jij belt, heel aardig. Ik heb deze week inderdaad wel gebeld. Ik had een uitnodiging voor een vaccin gekregen. En ik kon dat bij de GGD niet regelen. En de GGD die stuurde me na een gesprek voor 40 minuten door naar de huisarts. Dus ik belde de huisarts. En die zei, nee, je moet toch echt bij de GGD zijn? Ja, en dan voel je als patiënt toch wel een beetje van het kastje naar de muur. En waar moet ik nou terecht? Nou, uiteindelijk was een hele aardige GGD mee. Medewerkster die me geholpen heeft. Maar dat is wel een beetje. Is de informatievoorziening wel goed genoeg voor de patiënt? Want dat komt nu eigenlijk op jullie bordje terecht. Ja. Terwijl het eigenlijk misschien niet de juiste plek is. Nee, nee. En die mensen die ook doorverwezen worden van de GGD naar ons, dat is niet juist. Want wij hebben gewoon een bepaald aantal vaccins, AstraZeneca, voor de jaren. Hè, de mensen geboren in 1956 tot en met 60. En verder niet. Dus wij hebben ook niets. Wij kunnen ook niets bieden. Nee. En ik denk dat niet helemaal duidelijk is bij patiënten die denken de huisarts kan wel iets regelen waardoor ik een ander vaccin of eerder een vaccin krijg. En dat is niet zo. Maar, meneer Gillis, is het dan eigenlijk wel een goed idee geweest om die huisartsen überhaupt te laten vaccineren? Dat was aanvankelijk opgezet vanuit de griepvaccinatie. Daar hebben ze ervaring mee. Als je kijkt nu, als het gaat om beleid, hè, en we hebben daar ook wat over gezegd, dat zie je ook terug aan de enquête. Dus heel, als je het even zo mag zeggen, heel ingewikkeld doelgroepenbeleid. Hè. We hebben allerlei doelgroepen met medische indicaties, zonder medische indicaties, zwanger, niet zwanger. Nou goed, dat is heel ingewikkeld. Daar moet je echt in verdiepen om te weten waar het over gaat. Deels huisarts, deels GGD. Achteraf denk ik dat, ook omdat het heel veel vragen oplevert bij die doktersassistenten, dat het, zoals het nu gaat, ook met de wisselingen die er steeds zijn, beter was geweest om dat niet bij de huisartsen te doen. Ik kijk ook even naar Alma, maar ik denk dat beter was geweest. Het levert ook nog weer extra werkdruk op door alle telefoons van mensen. Ja, die krijgen een afspraak en die willen hem verzetten, want ze kunnen dan niet. Of kan ik op een ander plekje? Of als iemand niet kan, mag ik dan? Dus het levert ook weer allemaal extra telefoons op. En extra werk. Extra werk. Lammert. En niet het werk wat je heel graag doet. Hè. Dat is eigenlijk zorg verlenen. Juist. Ja, daar heeft u een studie voor gedaan. Ja. Lammert, we hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook om een reactie gevraagd. Ja, de woordvoerder begrijpt ook dat mensen ongeduldig worden. Natuurlijk keuren ze agressief gedrag af. Maar de woordvoerder zegt ook, we zitten nog steeds midden in een pandemie. Dat vraagt heel veel van diverse partijen. Er is een schaarste aan vaccins, maar binnenkort gaat het tempo omhoog. En het ministerie roept mensen dringend op om geduld te hebben en respectvol te blijven tegen dokters, assistenten en zorgmedewerkers. Wacht op je uitnodiging, dat is hun boodschap. Mag ik daar wat op zeggen? Ja, tuurlijk. Kijk, het is heel aardig dat ze dat naar buiten brengen. Maar als je het hebt over gedrag van mensen en als je het hebt over communicatie, zo gauw er iets in het nieuws komt, in een talkshow, maar ook de minister die dingen meldt, of in België wordt er iets gezegd over een Janssen-vaccin of wat dan ook. Je belt of 112, als je zorg nodig hebt, dat is echt heel urgent, of je belt de huisarts en dan krijg je de doktersassistent aan de lijn. Dus het is leuk dat het ministerie zegt, wacht op je beurt, wees geduldig. Maar als je naar gedrag kijkt, als er wat gebeurt, en het is heel moeilijk om het allemaal precies te weten hoe het beleid in elkaar zit, dan bij de huisartsenpraktijk. Het heeft nul zin, zo'n communiqué, zegt u eigenlijk. Nou, ik snap dan dat ze het doen. En eigenlijk moet je ook geduldig afwachten, maar zo werkt het niet. En wat ik heel graag wil, wat wij als NVDA heel graag zouden willen, is... Er is recent in Rotterdam een manifest getekend, hè, door Sjaakie Tsana, dat het uitgelegd moet worden dat je je moet laten vaccineren. Dus wat mij betreft, wat ons betreft, één deel van het verhaal. Andere deel van het verhaal is dat ik heel graag zou zien dat het ministerie ook eens nadenkt over een campagne of uitleggen hoe dat nou met die diverse doelgroepen in elkaar zit. En wie wel wat doet en wie niet wat doet. Met de selectie, waarom, wie, wat, wanneer. Nou ja, betere communicatie. Ik zou bijna zeggen, eerst organiseren en dan communiceren. Kijk. Niet andersom. Ja. Mag ik nog één ding zeggen om een voorbeeld te geven? Hè? Iemand met een BMI van meer dan 40, als ik aan jullie vraag, door wie wordt die gevaccineerd? Ik kan de vraag stellen, kan ook het antwoord geven. Zeggen heel veel mensen de huisarts. Dat klopt ook, maar wel boven de 60. Nou, dat soort ingewikkelde dingen zitten in dat beleid. Daar zouden ze duidelijk over moeten zijn, zodat u niet met al die telefoontjes zit. Nee, en elkaar, nou, sowieso minder telefoontjes, want wij kunnen het vaak niet oplossen vanuit het beleid wat is vastgesteld. En communicatie en een uitleg of een eenvoudige campagne zou er ook nog heel erg in kunnen helpen. Oké, duidelijk. Ik hoop dat ze hebben meegeluisterd. En ik hoop dat iedereen een beetje fatsoenlijk ook bij u aan de telefoon blijft. Dank, Alma Terwal. Ja, doktersassistent. En Kees Gillis, voorzitter van de Nederlandse Verenigingen voor Doktersassistenten. We hadden het over boze mensen die bellen over vaccinaties. En voor informatie over het coronavaccin verwijst het ministerie door naar rijksoverheid.nl. Zo, tennisser Naomi Osaka gaat geen persconferentie meer geven. Oud-tennisser Jacco Elting vindt het een onbegrijpelijk besluit. Horen we zo. Nu eerst verkeer met Dennis Mooij van de ANWB. 35 files zijn het nu. Het zijn voornamelijk korte files. In de regio Rotterdam en Den Haag is het drukst. Nou, zo staat het op de A44 van Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar. 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de N35 Zwolle-Almelo ook een kwartier vertraging tussen Heino-Zuid en Raalte. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. I'm all shook up. Ja, Lammert, kom er maar in. Ja, Elvis Presley natuurlijk, de king of rock and roll met All Shook Up. Heerlijk. Want jij bent een grootste fan, dus jij weet dat. Goed, toptennisser Naomi Osaka heeft aangekondigd geen persconferenties meer te geven na de wedstrijden van Roland Garros. Het Grand Slam toernooi begint aanstaande zondag. En de nummer 2 van de wereld zegt dat het zorgt voor mentale problemen bij professionele tennissers. Zeker na een verlies voelt het beantwoorden van vragen als een trap na krijgen. Jacco Elting weet als geen ander hoe die persconferenties eraan toe gaan. En samen met Paul Haarhuis won hij 6 Grand Slam titels en 2 WK's. En hij vindt Osaka's aankondiging heel opmerkelijk. Ik vind het op zich wel vreemd, om heel eerlijk te zijn. Aan de andere kant ook wel weer begrijpelijk. Je ziet gewoon dat zij daar geen plezier aan beleeft. Dat ze het moeilijk vindt. Aan de andere kant, ja, je moet ook wel weten waar je inkomsten vandaan komen. Dat zijn natuurlijk van de sponsoren die daarmee met die extra promotie rondom jouw wedstrijden het evenement kunnen organiseren. Dus die persconferenties zijn er om de sport te promoten en zo geld te genereren? Uiteindelijk natuurlijk wel. Kijk, het is natuurlijk om aandacht te genereren voor het evenement, voor die wedstrijden. Veel mensen die naar die wedstrijden misschien gekeken hebben. En uiteindelijk dan graag willen weten van waarom deed je dit? Waarom ging het goed? Waarom ging het fout? Ja, dat is toch om de betrokkenheid van de fans uiteindelijk te vergroten. Ja, die persconferenties die zijn mentaal zwaar voor haar. Zeker als ze verloren heeft. Ze zegt, het voelt een beetje als een trap na. Begrijpt u dat? Ja, dat begrijp ik. Maar hoe was dat voor u? Want u bent Grand Slam winnaar, maar ook Grand Slam verliezer. Ja. Hoe was het voor u als u verloor en u moest dan al die vragen beantwoorden? Ja, het hoorde er gewoon bij. Ik heb het gewoon altijd voor mezelf gezien. Van ja, dat is de reden waarom ik een boterham kan verdienen in deze sport. Het is niet iets wat je leuk vindt. Elke dag 6 uur per dag trainen vind je ook niet elk uur leuk. Waren er ook wel echt botte horken bij? Absoluut, die zijn er zeker bij. En er zijn ook mensen bij die met name provocerend zijn. Die hopen dat door een scherpe opmerking jou ook een scherper antwoord teruggeeft. Of een gefrustreerd antwoord teruggeeft. En dat zou dan de kop zijn die ze dan graag willen voeren. En dan is het ook vaak niet eens een vraag. Dan is het meer een mening die ze geven. En dan moet je daarop reageren. Dat is irritant, hoogst irritant. Ja, er zijn verschillende personen. Naomi Osaka is geen begenadigd spreker. Zij is niet iemand à la Roger Federer die daar heel makkelijk mee om kan gaan. Kan het zijn dat dat type mensen wel echt mentale problemen aan overhoudt? Heeft u daar wel eens van gehoord dat tennissers er echt een beetje aan onderdoor gingen? Je mag dat nooit bagatelliseren. Als dat haar gevoel is, dan is dat haar gevoel. En dan moet je dat respecteren. Maar ik ken het niet. Nee, ik heb wel mensen die af en toe een persconferentie doen, omdat ze zo slecht in hun vel zaten na zo'n verloren wedstrijd. Dat ze dachten, nu is het maar gewoon te veel. Ik krijg allemaal maar de hik. En ik ben echt vertrokken. Wat is de grofste vraag die u ooit gesteld is in een persconferentie? Ja, wat ik het ergste vond, niet het grofste, maar wat ik het ergste vond, dat ooit een keer een Nederlandse journalist, mij na een verloren wedstrijd in de Australische Open, van een andere Nederlander verloor ik, dat hij mij beschuldigde dat ik een slap handje had gegeven na afloop bij verlies en dat ik de andere kant op keek. Daar heeft die persoon mij toen ontzettend mee geraakt. Omdat dat voor mij het basisrespect is wat ik heb ten opzichte van mijn sport en mijn tegenstander. Ze verwacht boetes. Hoe zit het met die boetes? Ja, die boetes die zijn er om ervoor te zorgen dat spelers daadwerkelijk na hun wedstrijd die persconferentie gaan doen. Het is verplicht voor de promotie van de sport. Ze is even de best verdienende sportvrouw, misschien wel zo niet de best verdienende sportvrouw. Heeft ze aan haar prestaties te danken? Maar heeft ze ook aan te danken dat ze een werkplek geboden krijgt? Want Naomi Osaka is de best betaalde vrouwelijke atlete ooit. In 2019 verdienen ze ruim $37 miljoen. En dat komt mede door die PR-momenten in de tennis die die sport aanjagen. Absoluut. Hoe hoger je staat, hoe ook hoger de boete kan zijn. Omdat jouw nieuwswaarde en het belang voor de promotie van de sport en de sponsors en toernooi groter is dan als jij nummer 139 van de wereld staat. Maar ik denk dat het kan zijn dat je een boete kan krijgen zo tussen de 5.000 en 15.000 euro. En dat gewoon echt wel reële boetes zijn die je daarvoor zou kunnen verwachten. U bent niet alleen speler geweest, maar ook sportbestuurder. Heeft u geprobeerd die boetes van tafel te krijgen? Nee, het tegendeel. U heeft ze helpen creëren? Ik heb mede wel geïnitieerd dat zou moeten zijn. Want helaas, dat geldt natuurlijk ook met hardrijden. Het is lastig om mensen een bepaald gedrag af te leren wat gewenst is. En ik heb daar zelf ook geen bezwaar tegen nogmaals. Omdat ik vind dat het erbij hoort. Omdat je ook gewoon moet realiseren waar je inkomsten vandaan komen. Osaka die hoopt dus dat het geld van de boete naar een organisatie voor mensen met psychische problemen gaat. Hoe groot schat u de kans in dat dat geld ook daar daadwerkelijk heen gaat van die boete? Niet groot. En ik zou het deze organisatie en deze mensen van harte gunnen. Maar die donatie kan ze altijd maken als ze dat belangrijk vindt. Ze zijn nu ook in staat om daar een donatie aan te doen. Misschien doet ze dat ook al wel. Ik denk dat dit iets is waardoor zij een vorm van sympathie en begrip voor haar eigen situatie probeert te krijgen. En het wil omdraaien naar, hey, ik ben hier niet degene die hier iets raars wil introduceren. En dat ze daardoor een andere wending aan het verhaal probeert te geven. En nogmaals, ik bagatelliseer absoluut niet het gevoel. Maar aan de andere kant, ja, hoeveel zwaarder kan het zijn een paar lastige vragen van een journalist ten opzichte van misschien een 3 uur durend zwaar gevecht op een tennisbaan. Met alles wat daar gebeurd is, met het publiek wat op de tribune zit, wat ook dingen naar je roept. Alle dingen die op haar socials geroepen worden. Dan denk ik, ja, weet je, een paar van die vragen die er zijn, ja, zijn soms niet fijn. Maar je zit er zelf wel en je kan wel daar een draai aan geven. Jacco Elting in gesprek met Laura Kors heeft geen begrip voor de beslissing van Naomi Osaka om geen persconferenties meer te doen tijdens Roland Garros. Opnieuw nieuwe wetgeving uit Den Haag waar rechters zich grote zorgen over maken. Straks praten we erover na de ster. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. NPO Radio 1. Gaan we naar het NOS Journaal en daarvoor is aangeschoven Jan van der Putten. De coronasteunmaatregelen voor ondernemers worden met nog eens 3 maanden verlengd. Het kabinet trekt voor die regelingen Tozo, NOW en TVL nog eens 6 miljard euro uit. Bedrijven en ondernemers krijgen ook 5 jaar extra tijd om belastingschulden af te lossen. Voor het eerst gaan militairen meeprikken op een coronavaccinatielocatie. Vanaf maandag beginnen de eerste 16 militairen op locaties in Arnhem en Barneveld. Het reisadvies voor een deel van Griekenland wordt aangepast. Zondag gaan de Zuid-Egeese eilanden met Kos en Rodos van geel naar oranje. En het Westen moet veel meer druk uitoefenen op het regime van president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya heeft dat gezegd tegen de NOS. Dan gaan we naar Marco Verhoef voor het weer. Ja, het is zomer. Ik heb alleen geen bewijs. Heb jij het? De zomerbewijs? Het is nog geen zomer, hè? Ja, 1 juni gaat hij in, officieel voor de meteorologen. Geef me even een beetje bewijsvoering dat hij eraan komt. Dan, oh, dat hij eraan komt. Nou, het weer gaat in ieder geval verbeteren. En laten we dan net doen of we de lente niet helemaal overslaan. En daar gaan we de komende week van genieten. Vandaag was het nog een beetje tegenvallend. Veel bewolking. Goeie? Nou ja, toch wel. Lang bewolking. Het begint nu eigenlijk pas wat lichter te worden, ook hier in Hilversum. Mm-hmm. En de eerste opklaringen zitten tegen de west- en de noordkust aan. En die trekken de komende uur het land in. Nou, dat betekent dat we de zon op veel plaatsen toch nog wel even gaan zien. En de buien die nu nog vallen in het oosten en noordoosten gaan verdwijnen. Het wordt droog. Opklaringen, dat gaat het hem worden in de loop van de avond en de nacht. Dan kan er ook mist ontstaan. En het is koud hoor, vannacht. Ik weet niet of de mensen in een tentje zitten. Maar 2 of 3 graden vind ik aan de frisse kant. Morgen loopt de temperatuur wel weer vrij vlot op. De mist zal snel verdwijnen en dan schijnt de zon geregeld. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Een enkele plek misschien al 20 in het zuiden. Niet te veel wind uit de noordoostelijke richting. Ja, en de dagen daarna, het weekend, wordt alleen maar beter. En hogere temperaturen nog, 20 graden en meer. De zon doet mee, het is droog. Wel oppassen, de zonkracht is heel hoog. Smeren. 6 à 7. Smeren is heel belangrijk, want ons huidje is al niet zo heel veel gewend. En laat staan met het slechte weer van de afgelopen dagen, maanden. Maar ik denk dat dan is het eindelijk warm, maar dan moeten we weer tut smeren. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik zou het vooral doen, want kijk, je hebt er alleen maar last van. Niet alleen nu, omdat hij verbrandt, maar ook op lange termijn. Dus wees een gewaarschuwd mens, stel voor 2 en smeer lekker de zonnebrand op. Jan van der Put, ook goed luisteren, smeren. Ja, ga doen. Ja, we gaan naar de AWB. Dennis Mooij, wat is de situatie op de weg? Nou, er staan voornamelijk korte files in de regio Rotterdam-Den Haag. De meeste vertraging heb je nu op deze wegen. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. 7 kilometer en een kwartier extra ben je daar kwijt. Ook een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht-Oost. En op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en dus ook een kwartier vertraging. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Zo zet je dingen op een rijtje. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Dus blijf bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Profiteer nu van ons introductieaanbod en bestel VitaPro met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitapro.nl. Morgen is het vuur, vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook met de OV-fiets en bus, tram of deelauto reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Roos Mogré. Eén vandaag. Straks het verhaal van een timmerman die dinsdag uitgeleverd wordt aan Polen. Zijn advocaat en ook Kamerleden maken zich zorgen. Krijgt hij daar wel een eerlijk proces? Nu eerst, het Openbaar Ministerie mag steeds meer strafzaken zelfstandig behandelen. De rechter staat dan dus buitenspel. Zo kan bijvoorbeeld straks een boete zonder tussenkomst van de rechter door het OM worden omgezet naar een definitieve boete of een taakstraf bijvoorbeeld. De Raad voor de Rechtspraak maakt zich zorgen en we gaan erover doorpraten met de voorzitter daarvan, Henk Naves. Welkom. Goedemiddag. Het is technisch een beetje een ingewikkelde zaak. Het gaat om zogenoemde strafbeschikkingen. Kunt u een voorbeeld noemen van zo'n strafbeschikking? Nou, strafbeschikkingen mogen worden opgelegd voor alle strafbare feiten tot een maximum gevangenisstraf van 6 jaar. Dus dan moet je denken aan winkeldiefstallen, rijden onder invloed, mishandeling, bedreiging. In al dat soort gevallen mag het OM een straf opleggen. En het wetsvoorstel wat nu bij de Kamer ligt en waar de kritiek zich op richt, gaat over de mogelijkheid dat het OM ook een voorwaardelijke straf mag opleggen. Een soort van stok achter de deur straf. En de kritiek aan onze kant zit hem dat als die voorwaardelijke straf, die stok achter de deur, wordt omgezet in een definitieve straf, de rechter alleen maar mag toetsen of die omzetting correct is geweest. Dus dan met terugwerkende kracht. Maar je kan niet gedurende het proces al bij de rechter aankloppen, want de rechter heeft er verder daartussen niks meer mee te maken. Jawel, dan gaan we even helemaal terug naar het begin. Hè. Het OM neemt een strafbeschikking. Dat is een brief. Nou, die brieven zijn ingewikkeld. Daar heeft de Nationale Ombudsman ook onderzoek naar gedaan. En mensen overzien vaak niet de consequenties daarvan. Stel dat je een voorwaardelijke straf krijgt, een voorwaardelijke boete, €500 voorwaardelijk, zullen veel mensen denken, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want ik hoef die €500 niet te betalen als ik me verder netjes aan de regels houd. En wat ze voor de rest zich niet realiseren, dat ze met zo'n voorwaardelijke strafbeschikking ook een strafblad krijgen. En dat kan weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag. Ja. En het soms mislopen van een baan. Dus het is helemaal niet zo onschuldig als het eruit ziet. Nee, en het is wel zo dat als er een strafbeschikking wordt opgelegd, je bezwaar kan maken bij de rechter. Ja. Waarom mensen zullen denken, dat valt eigenlijk wel mee. En zullen ze die stap niet snel zetten. Nee, en 2 jaar geleden bleek ook uit onderzoek dat wie een strafbeschikking aanvecht bij de rechter 2 keer zoveel kans had op vrijspraak als bij normale zaken. Er was kritiek op de kwaliteit, want het bewijs klopt soms ook niet. Hoe is dat nu? Er is ongeveer 5 jaar geleden een onderzoek naar gedaan. En toen stelde de procureur-generaal bij de Hoge Raad vast dat in ongeveer in een kleine 10% van de zaken inderdaad het bewijs niet in de zaak zat. En er ten onrechte een strafbeschikking was opgelegd. Dit jaar wordt er een nieuw onderzoek naar gedaan. Dus hoe het op dit moment gaat, weet ik niet. Ik ga er wel van uit dat het Openbaar Ministerie dit werk gewoon naar eer en geweten doet. Ja. U waarschuwt voor onrechtvaardige situaties, buikpijndossiers. Hoe ontstaan die onder deze nieuwe wet? Wat is de grootste angel die erin zit volgens u? Nou ja, laat ik een voorbeeld noemen. Ja. Een caféruzie die uiteindelijk ertoe leidt dat er klappen worden uitgedeeld. Nou, een van de klappenuitdelers krijgt een voorwaardelijke boete. Onder voorwaarde dat hij 3 maanden niet in de kroeg komt. En dan overtreedt hij de voorwaarden. Want ja, na een maand, dorstig als hij is, komt hij toch in die kroeg. Dan wordt die voorwaardelijke boete omgezet in een definitieve boete. En dan zegt hij, ja, maar dat was wel een bijzonder verhaal. Want dit was uiteindelijk zelfverdediging. Ik voelde mij zeer bedreigd in die setting. En dan komt hij bij de rechter en dan zegt hij, het was zelfverdediging. En dan zegt de rechter, helaas, ik mag slechts controleren of u niet aan de voorwaarden heeft voldaan. Ja. En u mocht niet in de kroeg komen, dus u heeft niet aan de voorwaarden voldaan. Dus die boete wordt omgezet. Ja, maar er is een bijzonder verhaal bij. En dan mag de rechter dat niet toetsen. En wat wil u dat er nu gaat gebeuren? Nou, even, dat leidt er dus toe dat er mensen die dat mensen onrecht kan worden aangedaan. Hè, omdat ze uiteindelijk straffen krijgen voor dingen die ze niet of onder andere condities hebben gedaan. En dat ze een strafblad krijgen wat ze niet verdienen. Ja, en waar ze de rest van hun leven last van hebben. En onze stelling is, er moet uiteindelijk altijd een rechter zijn waar je terecht moet kunnen die de zaak volledig beoordeelt. En hoe gaat u ervoor zorgen dat dat verandert? Nou ja, dit is een wetsvoorstel waar wij stevige kritiek op hebben gegeven. En ik hoop dat de Tweede Kamer met die kritiek rekening gaat houden. En dit is eigenlijk niet het eerste wetsvoorstel waar de Raad voor de Rechtspraak kritisch over was. Ook over het taakstrafverbod en het kraakverbod en de coronaspoedwet. Daarover adviseerde u ook kritisch. U wees het zelfs af. Hoe verklaart u dat zoveel wetsvoorstellen achtereen zijn de laatste tijd? Ja, er zit een soort van rode draad in. Hè, dat in al die wetsvoorstellen de rol van de rechter wordt teruggedrongen. Ja. Dat zie je ook heel nadrukkelijk in het taakstrafverbod. En dat is eigenlijk zonde. He, wij krijgen te maken met alle wetgeving. We zien overal de uitvoeringspraktijk van. En je zou hopen dat men dit soort adviezen serieus neemt. Ja, want dat gaat de laatste tijd veel over macht en tegenmacht. Hè? Lammert, jij wilde iets zeggen? Nou, ik wilde zeggen, het probleem is eigenlijk natuurlijk dat het te weinig rechters zijn. Of dat de werkdruk zo hoog is bij heel veel rechtbanken dat ze geen tijd hebben voor heel veel zaken. En dat ze daarom misschien denken, laat het OM het maar doen. Nou, het OM kan wel bijdragen aan het wegwerken van achterstanden. Dat hebben we in het afgelopen coronajaar ook gezien. En daar zijn we ook blij mee. Maar heel algemeen gesproken blijft gelden dat je uiteindelijk voor elke zaak waarvan je zegt, ik heb nu rechtsbescherming nodig, dat je bij de rechter terecht zou moeten kunnen. Ja, want door corona heeft de rechtspraak vorig jaar 11% minder strafzaken kunnen uitvoeren. Dus dat betekent dat er duizenden zaken op de plank... Die 11%, die rekensom klopt niet helemaal. Er zijn ook minder zaken binnengekomen. Dus we hebben 11% minder afgedaan, maar er is ook, geloof ik, 9% minder binnengekomen. Oké, dus u zegt, nou, dat cijfer, dat is een beetje, dat hangt vanaf hoe je dat leest. Nou, er zijn wel, de voorraden zijn wel opgelopen. Ja. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Wat wordt uw wapenfeit in deze? Nou, iets wat ik hier al zit te doen. Toch stevig tegengas geven op plannen die er liggen. In de hoop op gezond verstand. En dat de Kamer uiteindelijk, want de Kamer gaat erover, niet wij, een wijze beslissing neemt. En als ze dat niet doen? Zover zijn we nog niet. Oké, dan komt u nog een keer. Vast en zeker. Henk Navis van de Raad voor de Rechtspraak. Zo direct, een feit of fictie over bitcoins, Lammert. Ja, over de ongelofelijke hoeveelheid energie dat het kost om zo'n bitcoin te maken. Dat zo. Scared and I'm tired of thinking. Oh. Razzip met 17. Niet een allerbeste nummer, als je mij vraagt. We gaan naar de ANWB met Dennis Vermooij. 162 kilometer file staat er nu precies. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid 9 kilometer file. En de vertraging is daar een kwartier. En je hebt ook een kwartier extra nodig op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido-Ambacht en Sliedrecht-West. Feit of fictie? Ja, Lambert, wat ben ik blij dat je hier naast me zit. Mijn microfoon liep helemaal weg. Ongelooflijk. Je hebt hem even netjes teruggezet. Heel goed. Kan iedereen me verstaan. De feit of fictie, Lambert, gaat vandaag over de bitcoin. Ja, ik heb het gevoel dat iedereen wel een paar heeft. Heb jij er ook? Nee. Nee? Nee. Nou, steeds meer mensen beleggen toch in bitcoin of in andere digitale munten. Daardoor stijgt de koers allemaal door. Maar slurpt de industrie ook steeds meer energie? En hoeveel energie dat kan zijn, dat las ik in een column van Peter de Waard in de Volkskrant. Blijkbaar vergt het mij van bitcoin net zoveel elektriciteit als heel Chili of Nederland verbruikt. Vond ik erg veel, dus ik ben het uit gaan zoeken. Allereerst bij Alex de Vries, datawetenschapper en cryptokenner. Ik vroeg hem allereerst wat dat minen nou precies inhoudt. Je kunt jezelf het beste voorstellen als een enorme loterij waar miljoenen machines rond de hele wereld constant een poging aan het doen zijn om het winnende getalletje te raden. Er is een bepaald winnend getal en het netwerk doet 180 triljoen pogingen elke seconde van de dag om dat getal te raden. Want op het moment dat jij dat getal raadt, dan mag jij het volgende blok voor die Bitcoin blockchain maken en krijg je daarvoor ook een beloning. Het gaat dus om 180 triljoen pogingen per seconde. Ja, dat is echt bizar veel. En waarom het zoveel elektriciteit kost, dat crypto-coin delven, dat kan Teunis Broosus vertellen. Hij is econoom digitale zaken bij de ING. En in tegenstelling tot andere geldmarkten heeft de cryptomarkt geen poortwachter, legt Broosus uit. Iedereen kan dus bijdragen aan dit systeem, een zogenaamde blockchain. Maar ja, je hebt geen idee wie het zijn, zegt hij. Nou, en daar komt het energieverbruik om de hoek kijken. Want eigenlijk wordt dus gezegd van, goh, als mensen transacties toevoegen aan een blockchain, dat kost heel veel energie, want daarvoor moet je ingewikkelde berekeningen doen. En door daar heel veel energie, heel veel elektriciteit in te investeren, wat mij dus als miner veel geld kost, laat ik eigenlijk zien aan de rest van het netwerk dat ik goede, serieuze bedoelingen heb. Oké, dus dat is een energieslurpende business. Ja, en het wordt nog een stukje deprimerender, want die stroom die ze ervoor gebruiken is alles behalve groen. Alex de Vries, cryptodeskundige. Het grootste probleem met de duurzaamheid van dit netwerk is dat het voor een groot deel gevestigd is in een land als China, waar ook voor een groot deel gebruik wordt gemaakt van kolen. Ze zitten dan vooral in het noorden van China, de provincie Xinjiang. Maar ja, dat is natuurlijk enorm vervuilend. Chinese kolen, dat is de meest vervuilende brandstof ter wereld. Ja, nu verhuizen de netwerken als het zomer is wel van het noorden naar het zuiden van China. Want na het regenseizoen kunnen ze daar gebruik maken aan het overschot van waterkracht. Dus dat compenseert wel een klein beetje. Maar ja, het zet geen zoden aan de dijk, zegt Alex de Vries. En dat heeft uiteindelijk ook een behoorlijke voetafdruk tot gevolg. Je kan schatten dat dit hele netwerk bij elkaar al net zoveel CO2 produceert als dat we bespaard hebben in totaal door de inzet van elektrische voertuigen. Nou, klinkt haast als een nieuwe feit of fictie. Ja, nou, we hebben het meteen maar even uitgezocht. En het is inderdaad zo. Door elektrische voertuigen is 52 miljard ton CO2 bespaard. Terwijl de CO2-uitstoot van de cryptomarkt neerkomt op 56 miljard ton. Dus ja, tot slot nog een keer de Vries aan het woord. Er zijn verschillende methodes om dit vast te stellen. Je kan bijvoorbeeld kijken naar hoeveel inkomen verdienen die miners, wat zijn hun gemiddelde stroomkosten en hoeveel gaat er uit aan elektriciteit. Nou, volgens die methode kom je in de buurt van het energieverbruik van Nederland. Oké, dus Lambert, voor de volledigheid. Is het nou feit of fictie? Ja, of bitcoin minen net zoveel elektriciteit vergt als het hele energieverbruik van een land als Nederland of Chili. Dat is echt 100% feit. Kijk. Hebben we dan weer boven tafel gekregen. Krijgt de Zaanse timmerman Rob Stiffels een eerlijk proces in Polen? Dat is de vraag nu hij wordt uitgeleverd aan het land. De Poolse justitie verdenkt Stiffels van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met hennepteelt. Zelf zegt hij dat hij slechts de schuren daarvoor heeft gebouwd. De zaak speelt al 10 jaar. Aanstaande dinsdag wordt hij daadwerkelijk uitgeleverd. Maar er zijn dus twijfels over zijn proces daar. We hebben contact met zijn advocaat Maarten Pijnenburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wil u niet dat uw cliënt wordt uitgeleverd? Omdat hij in Polen waarschijnlijk geen eerlijk proces krijgt. En daarnaast heeft hij zulke ernstige gezondheidsproblemen dat hij het risico loopt dat hij misschien de procedure wellicht niet overleeft. Want waarom zou die geen eerlijk proces krijgen, om daar maar eens mee te beginnen? Nou, er is heel veel te doen over Polen. Dat zult u wel kunnen hebben gevolgd in het nieuws. In Polen geldt namelijk dat rechters ook onder tucht worden gesteld door de regering of door rechters die benoemd zijn door de regering. Dus de onafhankelijkheid van de rechter is geen gegeven. En waar die bij ons zo hoog in het vaandel staat, is die in Polen enorm onder druk komen te staan. Vandaar dat er ook allerlei sancties aan Polen worden voorgesteld. Om het rechtssysteem meer aan onze maatstaven te laten voldoen. Ja, dus daar maakt u zich zorgen over. En u zegt ook, mijn cliënt, zijn gezondheid, dat gaat niet goed. Ja, nou, er komt dus nog bij dat het is een man op leeftijd, dik in de 60. En hij heeft onlangs een stent doen plaatsen bij zijn hart. En hij heeft natuurlijk ook door deze situatie nog extra stress. Het is algemeen bekend dat hartpatiënten nog meer gevaar lopen als ze aan stress worden blootgesteld. En kijk, in Polen hebben we te maken met een detentieregime, hè, wat heel anders is dan Nederland. Nou is Nederland ook een stuk strenger geworden de afgelopen jaren, maar niets te vergelijken met de situatie in Polen. En daarom maak ik me ook hele grote zorgen. Ja, en u heeft niet alleen die zorgen in de politiek en in de rechtelijke macht. Zijn er al langer zorgen inderdaad over die rechtsstaat in Polen. Maar toch heeft het Europees Hof gezegd dat het verzoek om overlevering van verdachten door EU-landen onderling moet worden gehonoreerd. En daar hebben de rechters van de Internationale Rechtshulpkamer zich op gebaseerd. Ja, daar valt dan eigenlijk geen spel tussen te krijgen, toch? Nou, daar valt zeker wel een spel tussen te krijgen. Het is een hele ingewikkelde uitspraak. Waarin ook wordt erkend dat er structurele problemen zijn in Polen voor wat betreft de rechtsstaat. Maar dat dat niet betekent dat mensen niet kunnen worden uitgeleverd. Maar dat er wel bewijs moet zijn dat iemand een niet eerlijk proces te wachten staat. En daar wringt nou net de schoen ook in de zaak van mijn cliënt. Hij moet het bewijs leveren dat in zijn rechtbank, die hij dus helemaal niet kent en de Poolse situatie niet kent, dat daar zulke wantoestanden aan de hand zijn en dat er geen eerlijk proces zal zijn. Dus in feite wordt hij opgezadeld met een bewijslast waar hij nooit aan kan voldoen. Nee. En daarom vind ik het ook dus heel onrechtvaardig dat die beslissing zo is gevallen. Nog even, uw cliënt Rob Siffels, het zijn niet de minste dingen waar hij van verdacht wordt. Leiding geven aan criminele organisatie, dat is niet het minste vergrijp. Nee, zoals u het zo voorleest, is het een heel. Zou je denken dat u te maken hebt met een grote crimineel? Waren het niet dat het iemand is die dus gewoon wat hokken heeft gebouwd als een soort vriendendienst? En die dus helemaal niet in een criminele organisatie zit, maar omdat hij daarmee in verband wordt gebracht, daardoor ook een groot risico loopt dat hij ook wordt meegesleept in een enorm zwaar proces met enorme hoge straffen. Want er zijn in deze zaak, is er al een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor henneptilt. Terwijl ja, iedereen weet in Nederland, henneptilt, het mag niet. Hij heeft zich overigens nooit schuldig gemaakt aan henneptilt. Maar als je stelt dat je iets hebt gedaan terwijl je had kunnen weten dat het daar mee te maken. In Nederland zou je op zijn hoogst een taakstraf krijgen. Ja. En voor deze zaak geldt natuurlijk, dit is een zaak die 10 jaar oud is. Die zou in Nederland niet eens aan de rechter worden voorgelegd. Dus vandaar die enorme onrechtvaardigheid in deze zaak. U staat niet alleen in uw bezwaar tegen uitlevering aan Polen. In de Tweede Kamer zijn er ook zorgen over, zoals bij de PvdA Barbara Katman. Op dit moment kunnen we weinig doen. Want de rechtspraak is zoals die is en de regels aantrent zijn zoals ze zijn. Ik heb wel twijfels bij die uitlevering. En ik hoop dan ook dat de minister in ieder geval wil aansturen op nieuwe regels in Europa, waardoor onze rechters hier in Nederland kunnen toetsen aan eerlijke rechtspraak in andere landen, ook al is dat binnen de EU. Ja, de PvdA en ook de SP pleiten voor aanpassing van de regels. Vindt u dat minister Grapperhaus ook iets moet doen? Die moet zeker iets doen. En het siert de PvdA en de SP dat ze hun nek uitsteken voor deze situatie. Want het is een gevoelig onderwerp. Want het is toch iemand die dus in verband wordt gebracht met criminaliteit. En toch strijden zij daarvoor. En ik hoop ook dat dat standpunt van de PvdA en de SP zal landen bij de minister. En dat hij daarmee aan de slag gaat. Want laten we wel wezen, het heel kort, kijk, die overleveringswet, dat is op zichzelf een heel mooi idee dat je mensen van land A naar B kunt brengen en dat ze zich niet schuil kunnen houden. Maar die overleveringswet die is gebaseerd op gelijkwaardige rechtssystemen. En daar wringt nu net eens goed met Polen. Want u zegt geen eerlijke rechtsgang daar. Maar de uitweg zou dan kunnen zijn dat uw cliënt of u kan aantonen dat er in Polen inderdaad geen eerlijke rechtsgang plaats kan vinden. Dan hoeft hij niet uitgeleverd te worden. Bent u daarmee bezig? Is dat haalbaar? Of is dat geen haalbare zaak? Dat is geen haalbare kaart, omdat hij krijgt eigenlijk een bewijslast. Waarbij je bij voorbaat al weet dat hij dat niet kan doen. En daar speelt ook een bepaalde ongelijkheid een grote rol. En dat is ook wel van belang om daar even bij stil te staan. Mensen met heel veel geld, die zouden dus particuliere Poolse advocaten kunnen inschakelen en allerlei informatie kunnen aanleveren aan een rechter, waardoor die rechter de stap durft te nemen dat de overlevering niet toelaatbaar is. Maar een gewone man, zoals mijn cliënt, een timmerman, heeft beperkte middelen en kan dat dus niet. Dus nee. Dan krijg je dus dat de een wel beschermd wordt tegen een niet eerlijk proces en de ander niet. En Wat kunt u wel doen voor een cliënt? Nou kijk, het punt is, wat veel mensen niet weten, je hebt eigenlijk bij overlevering heb je maar één rechter. En dat is de rechter in Amsterdam. En als de rechter vindt dat je wordt overleverd, kun je niet eens in hoger beroep. Terwijl je over allerlei dingen in Nederland kunt procederen tot aan de Raad van State en dergelijke. Maar dat kan dus in deze niet. Zaak, als het een dakkapel zou zijn, dan zou je drie instanties hebben. Maar als het gaat om vrijheidsstraffen dan in kan Polen, het niet. Nee. Dan kan het dus niet. Nou, u bent wel bezig met zoveel mogelijk medische informatie op te halen om in te kunnen schatten of hij kan vragen om uitstel. Ik wens u veel succes en ik dank u voor dit gesprek. Maarten Pijnenburg, advocaat van Rob Siffels. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Lammert, wat is er nog? Dit. Ja, daar komt hij. Ja, ik kan het niet. Ja, vanavond is het zover. Dan zendt HBO eindelijk de reunie uit van de cast van de serie Friends. In Nederland morgenavond te zien op SBS. Maar jij hebt hem al gezien, hè? Ik heb hem al mogen zien, ja. Want ik mag er vanavond over praten in de vooravond. En hoe was het? Het is heerlijk Amerikaans vooral. Nou, ik heb er zin in. Het is huggen, het is huilen, heerlijk. Is alles. Dit was één vandaag. Vanavond zijn we weer op tv. Kwart over zes, nu Niels en Co. met Lara Rensen. Avro Tros, de omroep voor ons. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Wouters Koeriersdienst is opeens zo populair dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters Koeriersdienst? Limburg, zei u? Oeh, ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. 5 uur.